Tunnel of Love. Tytułowy utwór z płyty Bruce'a Springsteena z 1987 roku. Wersja studyjna. Podkreślam to, że wersja studyjna, bo za chwilę wybierzemy się na koncert. Mam ze sobą dziś w studiu epkę Chimes of Freedom. Cztery utwory, wśród nich ten nagrany 27 kwietnia 1988 roku LA Sports Arena. I to jeden z ważniejszych utworów na płycie Tunnel of Love, tym razem w wersji koncertowej. Tougher than the rest. Honey, I'm tougher. Tougher Than The Rest w wersji koncertowej, czyli z trasy promującej album Tunnel of Love. To był kwiecień 1988 roku, dokładnie 27 kwietnia i do tej daty chyba jeszcze wrócimy dziś w naszym urodzinowym spotkaniu z muzyką Bruce'a Springsteena na antenie Trójki. To teraz ta płyta, o której już trochę wspominałem Państwu, o tej dacie ważnej w historii nie tylko Stanów Zjednoczonych, dacie ważnej w historii świata. 11 września 2001 roku. Bruce Springsteen, jak wieść gminna niesie, został zatrzymany przez jednego z fanów na ulicy i usłyszał takie oto słowa. Teraz cię potrzebujemy, szczególnie teraz cię potrzebujemy. Bruce Springsteen, album The Horizon, kronika tamtych dla nas wszystkich bardzo trudnych dni. It's all right.

Tak trochę pół żartem powiedziałem, że czas na Springsteena filmowego i zaprezentowałem Państwu te dwa utwory. To Western Stars, Songs from the Film. Taka oto płyta. Najpierw była po prostu Western Stars, album z pięknymi melodiami, pięknymi smykami, takie bogate, szerokie aranżacje. No a potem Bruce stwierdził, że a dlaczegoż by nie nagrać tych piosenek raz jeszcze? To była chyba zaaranżowana stodoła, chyba tak to zostało wymyślone. Całkiem nieźle to przecież brzmiało i także nieźle wyglądało, skoro film. No i za nami Tucson Train, Springsteenowe i Rhinestone Cowboy. To taki dodatek był do muzyki z płyty Western Stars w tej wersji koncertowo-filmowej. Piosenka, którą przecież dobrze kojarzymy od lat z wykonania Glena Campbella. Od niedawna także, od tych 5 lat kojarzymy także z wykonania Bruce'a Springsteena. No dobrze, to teraz już czas na tego prawdziwego, filmowego Springsteena. About to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him. I love him. She'll let you in her house if you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she has. You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her. She'll let you in her car. You go driving around. She'll let you into the parts of her set that'll bring you down. She'll let you in her heart. If you got a hammer in a vice, but into the secret garden, don't think twice. Or if you got married, if I said that, would you stay? No, no, don't do that. Don't say that unless... You've gone a million miles. Well, say it if you want to. How far did you get? And you can't forget. Laurel, we're getting married. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. And her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away. To you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife. I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now. So this break is break up. Let's... Come on, Jerry. You know this isn't easy for me. Okay.

was a cop beating a guy. River hungry, newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Well, ever somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, whoever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Ghost of Tom Joad to tytułowe nagranie z płyty z 1995 roku. Płyty akustycznej, bardzo momentami mrocznej, opowiadającej historię imigrantów szukających po drugiej stronie granicy tego lepszego życia w krainie wolności i szczęśliwości, którą to krainą nam się wciąż wydają Stany Zjednoczone. Czy słusznie? To jest też jedno z pytań, jakie Springsteen stawiał wtedy na tamtej płycie w 1995 roku i myślę, że wciąż na tamte pytania szukamy po prawie 30 latach odpowiedzi. Tom Morello gościnnie na płycie High Hopes w tej znakomitej wersji The Ghost of Tom Joad. I zapowiadałem, że wrócimy jeszcze do epki Chimes of Freedom. Na niej taka oto wersja akustyczna, koncertowa jednego z tych najważniejszych utworów w dyskografii naszego jubilata. Thank you.

Born to Run, oryginalnie 1975, bardzo dobry rocznik, a tutaj 27 kwietnia 1988 roku LA Sports Arena. Taka to koncertowa wersja Bruce Springsteen i jego publiczność, tak można by to podsumować. Chimes of Freedom, taka epka kompaktowa z 1988 roku. Jeszcze dziś nam się zmieściła w tej urodzinowej audycji, a skoro o koncertach mowa, to nie może zabraknąć także i tego zestawu. Na trzech płytach kompaktowych, na pięciu płytach winylowych. Bruce Springsteen and the E Street Band, live 1975-85. I got no time for the corner boys down in the street making all that noise, for the girls out on the avenue, 'cause tonight I wanna be with you. Tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival, and I'll take her on all the rides, 'cause down the shore everything's alright. You know all my dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la. My little girl gives me everything. I know someday that she'll wear my ring. So don't bother me, man, I ain't got no time. I'm on my way to see that girl of mine. There's nothing matters in this whole wide world when you're in love with a Jersey girl. I see you on the street and you look so tired. Girl, I know that job you got leaves you so uninspired. When I come by to take you out to eat, you're lying all dressed up on the bed, and baby, fast asleep. Go in the bathroom, put your makeup on. We're gonna take that little brat of yours and drop her off at your mom's. I know a place where the dance is free. Now baby, won't you come with me? Cause down the shore everything's alright. You and your baby, your Saturday night. Nothing matters in this old world. No, girl, no, no. When you're in love with a Jersey girl. Czterdzieści utworów na koncertowym zestawie 75-85 Bruce Springsteen i Street Band. Całość otwiera Thunder Road, a zamyka Jersey Girl autorstwa Toma Waitsa. No i czas na pożegnanie także w naszej urodzinowej, jubileuszowej audycji Bruce'a Springsteena na jego 75. urodziny. Wybrałem utwór zatytułowany Dream Baby Dream. Myślę, że idealny na pożegnanie. Jeszcze raz z pozdrowieniami dla Dariusza Bugalskiego. A słyszymy się we wtorkowej tonacji trójki po 15. Przypomnę Państwu jeszcze tylko, Dream Baby Dream to jest nowa wersja utworu Keep Your Dreams zespołu Suicide z 1977 roku. I tym utworem zamykamy nasze springsteenowe, jubileuszowe spotkanie w trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on, dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your